او حدیث منقطع ده زکو عبد الله ابن عبد الله ابن عتبہ عمار ابن یاسر نه ده مونده امام نسائی ابن ماجہ مختصر ذکر کړی د حدیث او عبد الله ابن عبد الله ابن عتبہ نه نبی ان عمار نه موصولن ده باب الغسل المسنون باب دې په بیان د غسل مسنونه کې ګور هر چې آغا غسل واجبه ده نه خدای مخ کې تیر شو کنه چیرې غسل د سنه واجبېږي بعد الحیض بعد النفاس جنابت نه پس دیکې د مسنون غسل ذکر درته کوي او علماء لیکلي وې دي کې د اختر د وړو کې اختر او د لوی اختر د غسل ذکر نکو ذکر وې دي کې حدیث صحیح نه راغلی او کوم دي درې احادیث دي چې کې ذکر ده د غسل د وړو کې او د لوی اختر او یې غدري واړه احادیث ضعیف دي ذکر په باب کې تاسو وګورئ د اختر او د وړو کې لوی اختر د غسل ذکر نشتا الفصل الاول وان ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا جاء احدكم الجمعه کله چې راشي او د تاسو نه جمعه ته مزد جمعه ته نو پکار دادې دراتلو نمخ کې فل یغتسل غسل لو کې دیکی دو علماء اختلاف دے چه دو جمعی دو رزی دا غسل سنگ دے دا حدیث دا متفقن علیه دے جمهور علماء رائے دادا چه دا مسنون دے واجب ندے البت اہل الظاہر علماء او دا سلف صالحین یو جماعت دو جوب قائل لے امام مالک رحم الله تم نسبت وجوب شوه او معروف او مشهور مذهب د امام مالک رحم الله لکه د جمهور په شان دی د دې دلیل د دې حدیث نه دی چې کله یو راضی جمعه ته غسل لیو کی دی فل یغتسل کې د دې بازو مذهب دی او امر دې کنه دی فل یغتسل او امر مطلقه باز علما د وجوب د پاره اخلي چې قرینه صارفه د وجوب نه نوي لکه تاسو په اصول کې ویلي امر مطلق څه د پاره ای او د وجوب د پاره چې او قرینه صارفه ني بل یو حدیث را روان دی د ابو سعید رضی الله عنه اے کہ وہ غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم پر ہر بالغ د جمعہ د ورځ غسل واجب دی جمهور د پاره یو حدیث را روان دی فصل ثانی کی و من توضا یوم الجمعہ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل چاچ یو د سو کو د جمعہ پر ورځ نو بس خبر راغی اګه غسل وکړو نو ځل خبره ده او ابن عباس رضی الله عنه حدیث را روان دی ابر توجه خو په فصل ثالث کې چې دا غسل ابتدا کې ولي ضروری و ابي ارستولي دا شی غیر ضروری او غیر واجب وګرځیدو او دې کې ګور دا بحثم دی چې دا غسل د جمعې د جمعې د مزد پاره دی او که د جمعې د ورځې د پاره دی خوش په خبره باندې غسل د جمعې د صلاتې جمعې د پاره سنت دی که د جمعې د ورځې د پاره سنت دی امام محمد حسن ابن زیاد داودی ظاهری وی دا د جمعې د ورځې لپاره دی. او هغه د ابو سعید خدری رضی الله عنه د حدیث نه استدلال کوي چې هغه کې راغلی غسل یوم الجمعه واجب علی کل محتلم په هر بالغ باندې دا واجب دی. او چون کې دا سید الایام دا نو دا غسل د دې د پاره دی. خو جمهور وای چې غسل د صلات جمعې د پاره سنت دی. ابن عمر حدیث لوګوري کنه دا جاهدکم الجمعه فلیغتسل. او دیتا علماء کرامو غره ویلی دی چه دا دی موز دا پارا دی. سمر دی اختلاف پسک روزی ایو سڑی ساری غسلو کو ادین پس دتا او بیو دسی رالا بیو دسو کو دو جمی موز ادا کو نو دو جمهور پنیز دا غسل د صلات جمعه د پاره را نغه او دې سره سنت ادا نشول. او کم خلک جوړ شي د رزي د پاره د پنځ باندې سنت ادا شول. او د صلات جمعه د پاره د غسل مسنون مطلب دا دی چې په دغه غسل باندې بس موضوع کې او منس کې بیا د سیر را نشي. سپو شوي په خبره باندې نو باز علماء د دې وجه د دې حدیث د وجه نو وجوب ته لاړ دي. لقد من اذا جاهدكم يوم الجمعه فليغتسل وي امر له متفق عليه. او دې حدیث د فاروي ډیر سرق راغلي دي. دیر طرق راغلی وی ابن منداد چچا د امام نافع نه دا حدیث نقل کړي نو دا غیش میره کړي نو وی دریو سو کسانو د پاسه ته دا روایت کړي سورا. او د دې حدیث روایت د ابن عمر رضی الله عنه نور سره علاوه نور صحابو هم کړي نوې سلیریشتو صحابو نه دا حدیث ثابت دی. بعض علما وای چې موږ د دې حدیث طرق را جمع کړ د امام نافع نه فبلغوا 120 نفسا شپاگو شلو کسانو لو رسیدل دیو جن ما مفتی سیم لویستا سوستازان سوی چی حدیث سم ردی ناغی حدیث لگ دی خود یو حدیث د پارا چا دا پارا سلسا ندو نئی نو دا تعداد پدی دیری گی لیکن تاسو آغا رزواو ریدل دا مسیح علی الجوربین و خفین بارکی چی دو دیر شراویان سوی او یو پک سوی ورا دی سرو دا تونو سندونو سرنا مستقل حدیث شو. دا مستقل کلینه چې شوکل د فارغ شي او صابل کال د مفتی سیف دی پدی کې تیر شو چې د مختلف او احادیث او د سندونو تخریج شو راي کې داسي لکتاله درکل دله ورکل نو دی به یو بلم ګوري او استاد به د ټولو ګوري څه پوښي په خبره باندې یاره ته دی حدیث وګوره چې په سندونو راغلي تدا حدیث وګوره چې په سوسنه دونو راغلي او د خپل قواعد وی نو هغه کال کې دومره کار وی او دومره لیک اب بیا لیکه نو دی یو طالب د بل ګوري بل د بل ګوري نو چې مثال لس حدیث تاو کله اسماو کله شل شل د دې سره ډیر سر سلویخ شل دا سی هغه طریقه په دې کال کې داسې کی چې ای تخریج د حدیث کول شي اول ته قواعد مې ته مستحضر وی ځنه اوقاتو کې یاری غیر ماهر فی الفن تا حدیث کی تعرض راشی خوا د فقول ذکر نشي غل قواعد مستحضر ني متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم. غسل دورزي د جمعه واجب ده په هر بالغ باندې. نو بعضی وجوب په خپل معنا غسته و تاسو اور د اکثریت استحباب او سنتیت سلاړ دی. ګوره د محتلمین کې بالغ ذکر شو مراد ته مذکر دی. وی احتلام دا په مذکرو کې ډیر وی نه په اناسو کې پدې کې حیز اکثر ده. اگر دا عموم شامل ده مسکون کې او غیر مسکون کې تا خو مخ کې حدیث در ل خبره خاص کا چې سوګ د جمعې را دلری نو دې غسل وکي څه په شوي په خبره. وعن ابي هريره متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حق على كل مسلم حق او ثابت په هر مسلمان چې غسل کی في كل سبت ايام يوما پر ورز کی اورز او دي ویني پدې کې خپل سر وجسده او خپل بدن. وردا سرم په بدن کې خدای د اهتمام د پاره جدا ذکر کو. ادای بو اول سر وینځل بیا به ټول بدن. یوسف خلق داسې کوي کنه اول سر وینځي داغه نه پس ټول بدن وینځي. متفقون علیه. نو ګوره دا حق او واجب دا علما او ګوره دلیل دی چې څوک د دې وجوب طرف ته لاړ دی اسوک چې ولا واجب نه وي او په دې کې تاویل کوي سپوږی په خبره باندې.